باب دې په بیان د مزد ساخ کې او زحا معنا د ارتفاع الشمس اول النهار چې نور را پورته شي په اول درس کې قاموس کی وی الزحو والزحوتو دوار پا فتحی دا زواد دی او سکون دا حاده وی ارتفاع النهار تا وی ستا وی ارتفاع النهار تا وی صلاة زحا ذکر دته دی باب کې کوي نا اهل علم لیکلي وی وقت د دی وقت د صلاة اشراق دی اچھا دا سیم ویلی چلی اشراق اول الضحا د اشراق دا وقت د زحا اولنی وقت دی او ایدا په خوانو پیغمبرانو مکړه بازي شارحینو لیکلي وای دی ابن عباس رضی الله عنهما نه چا د صلات زوحا ته پوسو کو نه وین نه فی کتاب الله به ودایات الصفی بیوت نه وین الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال او آیات اولوسو انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق پوشی بہا بربانی والاشراق او دی که دا اہل علم اختلاف دے یو شپګه قوال دی د اهل علم یو دا شدا مستحب دی صلات زوحا سره او د دې پشمیر کې مختلف دي چې څو رکعات دي نو کم دو دي او ای اکثر او افضل ات دي دا مذهب د حنابلہ او مالکیه او شافعیه دی اسو کو اکثر دو لس رکعات دی او درمیانه اته رکعات دی او کم نہ کمی سری دو دی امام نومی وی افضل پا کی ات دی ځکه پیغمبر علیہ السلام کنیا او اکثر پا کی دول استی دویم قول دا اہل علم دی دیو کول خو موردو کنا دویم قول دا دی چی دا مشروع ندی مگر پس سبب سرا صلاة زوحا که سبب وی بگنی وی نبی بیا وید الله حبیب د سبب د وجې نکړي دوم مهانه پکور کې اترکات صلات زوحا کړي خدا د مکی مکرمه د فتح رضوا نو سبب وی فتح ده نو وی ان سنت الفتح یصلی 8 رکعات ک یو ملک مسلمانانو ته الله فتح کو نو سنت د فتح اترکات دی علماء د خالد ابن ولید رضی الله عنه قولم نقل کړي هغه یو خار فتح کو خیرا نو داسې وکړ دارنګ یو حدیث کې راغلی چې نبی رسول سلام ته د ابو جهل د سر زیره ورکړی شو چیاغا قتل شو صحابو سر کٹ کو نسول الزوحا نو ایدی ته صلات شکر وای. دارنګ عتبان ابن مالک رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته دعوت ورکړو چې حبیب زمون کور ته کراشی او ذکر اعلی موزوکه چې داغینه مسجد جوړ کړو. نو اید الله شان داو د زوحا په وخت کې راغې سبب ول راغې کرانغه نو دا غې په کور کې نبی کریم علیہ السلام موزوکو خدا د ساخ وختو عائشه بیبی مید الله حبیب صلات زوحا نو کولو مگر چې سفر نه براغ نه د شپې بن راتلو پاول درس کې براغ جمعه ته بلاړو فیصلی وخت الزوحا دا پکې دویم قول شو د دې مزبارکه بعض وی دا سره مستحب نه لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سلورم داده چې کله کول مستحب دی کله پر خودل همیشه والے وپن کې داده امام احمد رحم الله یو قول له ا دې کرم رحم الله نه روایت ته ابن عباس رضی اللہ عنہ به الله سره جو کل بیا به الله سره جی پر خو بازی سلف وی د فرض و پشان محافظت با پیدی مکروح گنلو پینزم قول داده چی ده دا مز مستحب ده کوئی کور کلی پی موازبت کئی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قول دام ده چاغور ته بدعت وینو یا خو هغه ته روایت ته صلات زوحا نه دی رسیدلی یا ګور زنی وخی او شید اصل په اعتبار سم وی او تو ور سره د ځان نه قیودونه جوړ کینو پاغي شي نو خلکو به اعلان کولو جمعات کې ورا جمع کېدل نو صلات زوحا خو مشروع دی خو دې د پاره د جمع او د اعلانونو اهتمام او د دې اظهار په مساجدو کې دې سره بدعت ته جوړ شو نګور دا یو مستحب عمل لے او دا د ائمه اربعه او قولم دی امام حاکم وای د دې مبارکی یو رساله لیکلی جز مفرد نو د یو شلو صحابو نه پک روایت نقل کړي امام سیوطی یو کتاب په دې کې لیکل او د ګڼو صحابو نه دا چې دای بدا سکول او دې کې وای دومره روایت راغلی ابن جبریر الطبری رحم الله وای چې انها بلغت حد التواتر ها باج علماء لیکلی وَيْفُ وَبِالْجُمْلَ فَقَدْ قَامَ الْإِجْمَى وَلَا اِسْتِحْبَابِهَا وَفِي شَانِ احادیثٌ كَثِيرًا وَيْ اِجْمَى دَوْ دَدِي پَ اِسْتِحْبَاب دا یو مسله ده چې صلات اشراق او ضحا یو مزدک جدا جدا ده همای وګوره علماء لیک مولا لقاری رحم الله وی تحقیق داده چې اول وقت د ضحا سره چې کله انور خاتونه پس مکروه وقت وته او اخیرانه وقت ما قبل الزوال لے سم رو گد وقت شوان بھائی نګور په اول کې چې دیو کو دې ته صلات اشراقم وای ادین رستو چې دیو کو نو دې ته صلات زوها وای دیو جن بعض مشایخ وایي وای صلات زوها او صلات اشراق یو شی دی خو یو حدیث د ترمذی او نسائی ابن ماجه راغلی د علی رضی الله عنه نا وای نبی علیہ السلام چې بکله شو نور بدر اخته د زین زائل شو یو نیزت و نیزی نو یو دو رکات به وکل ها نو بیا به دا سه صبر وکو چې دا سه غرمه غونته بشونو سلور به وکل دا د امام نسائی الفاظ دی امام ترمذی دی حدیث ته حسن وای نو وای دا حدیث ظاهر سکه چنسته په تفریق بین صلات الاشراق والضحا نو دا قول اولاده هغه کولم سو وزن لري چې وایو ده لکه تاسو دی باب کې وګورئ روایت د صلات الاشراق او د ضحا د سه مشترک غونتی دی خو کدا شي چې د نور خاتو نه پس مکروه وقت لړو دي ته اشراک وي دوه رکعت سلور دي سړیو کی بیا قبل الزوال صلات اشراک د دوه نوالي تر دولسو پورې ثابت دي د دولسو روایت ضعیف دي خو کثرت الطرق او شواهد سرا دي لس اصل جوړيږي لکه رسوبدي مسله باندې ان شاء الله تفصيل راشي اوای اورای کوي شمنا ها اورې دل عوام به کای تاسو و اورې یو آیا سړی وای چې دغله لاړو اوس وفات ته ډېر نیک سړی و عالم وو دویا چرتا تبلیغی مرکز لاړو ریویل لا دې چرغ خلکو لوي زلان مې دلته شي دا خلک سوي الته په عمل له حاضر دل دا دغه ویلي والله پاک دی وبخي تاسو جوړی مولانا صاحب شو هغه شي ډاکټران ټول څه دي ما شهره سن مولانا صاحب الله پاک دی چرته چې تاسو ول خو یا غوي زلاړو مل ترې ویل لوي دا دلته شي موږ سوي الته په عمل له نو تاسو یې زده کوي علم او عمل به تبلیغ ولا کوي صلات دغه بم دلا کوي سوله وای متا اشراق بم کوي صلات زوها بم هم کوي اوا بدل تهجد هم کوي اته تشرط وکاوا چې کینه کنا نو په صحیح راګیر کا دغه مظلومان دی مونتی ها دی دیور دی ډیر اٹھالو کې ګور ډیر لوري او دی او د مادي زمونږ په عمر کې چې مونږ څوک کتلې کنا پالن پوری سی رحمت الله علیه او دمر لوی ولی بزرگ تیر دی او لوی عالم اې دا زرګونو مجمع به جړل مې پنځ پیر شیخ الحدیث سے بچا سے بنا سو هم جړل اوس بز پالن پوری سی غونتی څوک پیدا کې ها بھائی مولا سید خان سی رحمت الله علیه دارنګ مفتی زین العابدین سیو رحمت الله تعالی تاسو صبر وکم زه کیوی دمر لوی اخلاق وکم زه کیوی زه ځل لا کوړی کی دا مفتی صاحب سره ناست مفتی صاحب الله صاحب الله ایتول علماء عمرونو کې خیر برکت واچي او الله زموږ د ټول ګناهونو کمزورۍ د فتنو دور دې معاف کړي نو دای د زنانو د تبلیغ پرد کې یو کتاب لیکل چې سلفو کې دا شینو اوس ګورې دی انداز لا وګورې نو مالې یو خطر وي شوې دا د مفتی زین العابدین شپ خطر علی ګره چې تاسو کتاب لیکل د زنانو د تبلیغ پرد کې الله دې تعالی ډېر لوی اجر درکې خو یې مالا مطالعه کړې نه ده ما د سترګو پریشر کړي ډاکټر را باندې مطالعه بند کړي نو مفتی شهید اخلاقی شکست وای سپیږی په خبره باندې ته دا سوې د اخلاقی څه کسوې نو ګور بعضی صفات به د بعضی قوم نه سکے و عبد الوهاب صاحب سره سګناس یو کتاب ولو خلو جداد تبلیغ پرت کې لیکل شوی مونږ د دې مقابله کې کتاب لیکو چې تاسو دې کې بیاو لیکي بیا به تاسو دې کې پتا شي په خپل ځای څه کوي په خپل ځای پرې ځای ادا ګوره یو کمال له دې مرګي لپاره مونږ چلته کیو سړی دې تنگ کړو او ذاتی عملیم کولی کنزلیم کولی اللہ مونگ لی توفیق را کرو مونگ جواب نو کولو ناغل آغا جواب نو ور کولو دم را زور ور کولو چی کمونگ ور کولی آغی با دور سکار نوی در شر نیم پا من شو اخیر که اللہ را امنیو خو مونگ دا آغا خبر جواب نو کولو نمو دا کنزلو جواب کولو نمو دا دی جواب کولو د دې باز ډالو کې ګور ډېر نیکان خلک د قسم د ټول دنیا چان کوي دا وسري ټول مليانو ته نه د مفتي محمود رحمت الله عليه د خپل خاور په سیل شي رسیدې چې دومره باز شي غته ملاو دا بیا هم دا د فقیرې ژوندو سو د فقیرې ژوند دې ته مو سره اکثر دي د دوی مجموع مخ کې راغلي دا غوې زو سره لاړو مزري علاو ویمون مل مانشو نوی دی که یه شیدی دی لگان رو ڈای را لرویست نوی ما داسی رسو رسو کتل اخو دیر لوی سڑه وی مالی بچه تولی رسو رسو گوری وی مایی گری آقا غاقی بقی چرگان بوس را دی وی نور سشه نیشتا ننن زمانیستا جی محلی منبر دی دا مشهور خبره دا تاریخ خبری نی رئی کله چې استفاده وزیر اعلی توپ نه ورکا نه ګاډ استنه موټر سٹو یو جوړه جامې وې ترخ کیو نی وې په خوا بد دې صدر نه جی ټی اس لو ځان له ډیرو ټیکټ واغو سولاړو پکې پیږه په خبره ونه نو په هر اړه کې ورې لوی لوی خلک تیر شوه دا مولانا ګور رحمان صاحب رحمت الله تعالی علیہ دا په جماعت اسلامی سره غدا ټول دنیا او سنی کوم ته ټول مليانو ته لل کنه ټول به پیرو جوړیږي ته کمال خاوندو ډېر یو عجیب شان دی ځال حق صاحب په دور کې ګور ټول مری سیاست به تصویره کړي و یو ځنو له پاټای والا څخه تصویرونه رو لګل ناغا طالب لیوی دا بار مدرسی دی گیٹ کی ولی تیلے ور کنا دلتے والیم راجوز بیمار دی اللہ دی ولی شفا ور کن مالیوی دا مور سڑی رمینوی روستے میں مالی جی دا کسان لی تصویر رو باسی بڑیر خفشوی مالیوی تالا پتن جی تصویر نا روالی نو پا دی دیر و ڈالو کی خبرمو کم زیان روانا کڑی بھائی سردار علی ہاں او نو دی پرمیدا شوی چې مثال په تور باندې دی هر اړل کېدا چې نیکان خلق دی چې دا غيغه تقوا او پرهیزګاری لو ګوري کنه باز خلکو ګوره ګوره پروپاګاندا مل کې دی چې چا په خبرو ډېر اعتماد مکه وي چې نه خبر نه دی دی خلکو بداوی چې قاضي شپ دمر پیسې واله ها نو د قاضي شپ یو بچی زور سره یو ځکه یو مرګره نه اول دعوت ورکړی چې بیا ما سره نه مينو واسه نمبر یې واغستو نو مال آکاش وی د روړی درک نه لګي نو قاضي شپ کمل کواله وی خلکو وې دور کوله واله د قسم دې کړه قاضي شپ دا بچو سکی یو بچی ډاکټر دغه گزاره کی ادا بل یو سکول له اعلان کې چې د مونږ یاد دی او د حکومت کې دی او سنیټر وو تعالی واما وګوره په ځی خلکو د مرګ نه پس بدایغه حالات وګوري چې یو دینی کار سکړه را په مخ کړې دی دیو جن وګوره هر اړه کې سوي صفات وي ا دا ټول د مسلمانانو دی کې چا دی ټول مسلمانانو ته الله دې ټول سوکي اتفاق او جوړ دی راولي. الفصل الاول عن امهانهن قالت امهانه رضي الله تعالى عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها رادن شو کور د دې تا یوما پرز د فتح د مکی مکرمی پر رمضان کی داتم کالو د هجرت فاغتسل دی پکور کی غسل کړو قوم مسلم شریف کی او روایت راغله بی بی فرمای امهان رضی اللہ عنہا و ای ذهبت تلیوم نبی علیہ السلام تا وا په اعلی د مکی کیو اومه مند غسل کولو دلته وی دی په کور کې دلته وی بی اعلی مکہ دغه د مسلم او موطا حدیث دی نه حافظ ابن حجر رحم الله وی وَي وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِنْهُ اے وای دا متکرار راغله یو ځل دې کور کې غسل وکړو یو ځل آبی اعلی مکه کې وکړو او اې د دې تایید دې چې ابن خزیمه کوم حدیث ذکر کړي حالته وای ابو ذر رضی الله عنه ورته پردنی ولی وا اپا دی روایت کی وی فاطمی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ آغی ور تا پردنی ولی وا اب آئی پوشوی پا دی جمع والی یو دام دی چی دی دا کور دی بی آل آمکہ کیو کنا او دی دی پا آخر دا مکی کی بلکور مکلہ دا بازی خلقو دو کورو نوی کنی او دواړو پرده جوړ کړې وکوا کې یو شي نپتدا کې یو او په انتها کې بل څوک ها بھائی واقعیا یو شو چې دا توجیه شي وسوال سمان رکاتن او ترکات موزي کړو لما رسلاتن قط وخف منها مانو قتل مز کلم ډیر مختصر د دینا لرانه یتم الرکوع والسجود علاوه د دین چې د الله حبیب رکوع سجود برابرون وقالت فی روایت اخرى وذلک زحن دا د ساح وقتو نور حدیث د باب سره مناسبت راغې حدیث د باب سره سره راغې وېدا د ساح وقتو بی فرمای متفقن علیه ندی حدیث نو علماء د صلات زوحا د استحباب او سنتیت استنباط کړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې مدائن فتح کو نو د کسرا په اغا خصوصي دار الخلاف محل کی اترکات مزکو او دی حدیث باندې علماء دلیل نیولې چې صلات زوحا افضل ترکات دي ګور دو رکعات مراغلی سلور شپق او داتو د پاسه سیوا مراغلی لکه یو حدیث کې راغلی وای که چاله سره کا ته وکل نو په دغه رض به د ګنا نه شي دی کلی اکه دوله سې وکل نوجانات کې بوله کور جوړ شي دا حدیث اگر چې سندن ضعیف دی خو نور حدیث راغلی نو بعضې مضبوطی نو د هغې نه دا معلومیږي چې د دوله سرکاتو د پارم اصل شته. وعن معاذة رحمها الله دا معاذة بنت عبد الله العدوية دا قالت دا فرمائی تابعیا ما تپوس کرده دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہانا کم کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی صلاة الضحى مزبه کول مزد ساخ قالت بیبی اربع رکعات سلور رکعتنا و یزید ما شاء الله زیاتول به آغا چې د الله به خوښ شو خو د دوله سنا په لسیوا نقل لري خو دې حدیث د وجن علامه حافظ ابن حجر وای باز علما لاړ دي د شوافیع او د نور نه وای انه لا حد لاکثرها د صلات زوحد دوه غشورو دي خدا اکثر او صحه دي نشته چې څومره کول شي ابراهيم نخعي رحم الله وي و يو سړي د اسود ابن يزيد رحم الله نه تپوسو کو وي څومره صلات زوحا کوم اوله کم شي ته چې څومره خو خشینو رواه مسلم رحمه الله وعن ابي ذر ابو ذر رضي الله عنه روایت ده فرمای و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی یصبح صبا کوي على كل سلام من احدكم صدقه خپار یو بند یو استاسو صدقوی سلاما داده د ګوتو دی بندونو ته وای اته رسول برسو حدیث راشی وای انسان په بدن کې درې سوش پیته جوړو ندی د هر جوړ مقابله کې یو صدقه ده فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ هر سبحان الله صَدَقَةَ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ هر الحمد لله صَدَقَةَ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ هر لا اله الا الله صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ هر الله اكبر صَدَقَةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ونهینا عن المنکر صدقہ دنی کو حکم کې دناره واو نمنی کول کې دا صدقہ دا او کافی کیږي د دینه غ ذرکاتونه يرکعهما من الضحا چې دا دواړو کې په وخت د ساخ کې اے د دوو رکاتو کې څومره زور دی لکه درې سو شپې ته خیراتونه دی وکړي اگر د ټول بندونو شکر پدې دوه رکعات ودا شو چې الله دا بندونه دی روغ رمټ دی یو بند ک ګډوډ شي نبه نو ډاکټر په پته پويږي رواه مسلمن او ګورې یو یو دی په ګورې یو دغه نو سړي ډاکټران په اډو سپوي کینا په خوا چې بلغون ته تیپ چاو نو نبز نه باغس کو نیک سره وانه ټیسټونه او د نبز دوم رسو نیبل پرشر کاتو اوس وا سره خراب سامان پروتي نو چاله وای 500 بلډ پرشر دی خاتلې حالته داسې نه وای چې ما دغه سره ها اچاله وای تاسو ورزیدلې نو دا غی غریب خطلې دی ولستر نو وېده غډېر غرزې دی بس زه له رسولو ګره آلات کله د ډاکټر کار پریزینو په کار دی چې دې سو په نه بس پوي دی چې وای نه بس وای دا نه بس ما بس نشته بس در دروز درو را چې سي چاله وي اباز غولر ګور نه دلته یو ډاکټر دی وېده مدرسه هم چې مې دا چې 500 چې مله نه منخلاصي بیمار چې ولا بوتلو نو بس ګوري ولا نه وې دوه کده غو لو کې اگرانه اکثره سره ها او یو نه ودر والی بس خو یو سل کسانو ګوري کړه په دې مدرسه چلای ا دې نه غریب درو یو 2 روپۍ راګه ډاکټر لازم درو یو غرا ټوډی کړي یا قرضه وړي ا دې په یو ځل واغسته باندې سره وای کنه چې بس مدرسه به شروع کړي او زه به دا ګنده کارونه کوم او په مدرسه به لګوم په دې بګنه الله نه خلاص شم. رواه مسلم وان زید ابن ارقما رضی الله عنه انه را قوما ده کتل یو قوم یصلون من الزحا په مسجد قباء کې لکه روایت ده به حقیقی راځي څه خلک مسجد قباء کې وکتل د نور دراخته د مکروه وقت تیر دونم پس بیا صلات زحا کولو فقال ذي صحابي لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل ليلى پته د چ مز د صلات زحا په غیر د دی وقت نه غره دی دی وخت کې ګوره کیږي ګوره دا حدیث هم دا وایي چې دواړه درل سکل دواړه درل یو کړ و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال و هي صلاه الاوابين هغه وخت کې وی چه بیا سوزی اغخ پی د بچو د اوخانو فسوال جمع د فصیل د ولد الناقه وای چې بس مور نه جدا شو اے داغه کا پی سوزی ور حجاز مقدس گرم وطن له د اوخانو وطن له نه لز بجی بیا پکانی باندې خپل شي کی خو ردا سے لس یو لس بجو ټیم کی دا غره ټیم دی رواه مسلم کور په صحیح حدیث کې درته دار المسلې ته توجه کړي چې صلات زوحات صلات الاوابین وي پاوام کې دا مشهور ده د ماخام نه پس دی نفلونو ته اوابین وي علامه محمد تقی عثماني رحم الله وي چې دا نوم د باز سلفو نه منقول لې ادانا گنی چی یو نم د شنو د بل دی نی خدا صلات الاوابین صلات زحال په صحیح حدیث سره ثابت ده نگو رلات ما قبل الزوال ده سمر چی ده رستو کو گرمی ډیره شوا آبیان پاز مکاو پا کانو بانی دو خانو د بچو خپی سکی گی سوزی نو دغه وقت که بهترین وقت ده اگر دی ما خام دی لسولات الوابین وی تاسو لاغا مسئله مخی تیر شو کتیر نلا خط تفصیل پیو شو چه دی بارا کیر چا دا ما خام دا سنتو سر یا دین علاوش پگو کل یا شل رکاتیو کل وی دا دول سو کالو یو که دا پنزو سو کالو نلتا مونگوی چه دا روایت طول ضعیف دی وی دا طول چه راجم کنو دین معلومی گی دا چه دا وقت قیمتی دی اما تاسو لاتیو مسئله کڑیو کپکی مثال پتور دا ثابت نشو نفلونه خو زبن نه دی کنه دا وقت ډیر قیمتي دی دا وقت څه شي ډیر قیمتي دی نوافل پکيو که سور کول شي ځکه دا بعضی سلفونه د دې آیات تفسیر دا منقول لته تجافا جنوبهم من المزواج نو د دې په تفسیر کې سلف وي وې دینه د ماخام نه پس د ماسخوتن پوری دا وقت مراد ده نو دا وقت ډیر قیمتي دی ټیم مو برابر شوه نو سو نه په ګنټه مې برابر کا پاو مې نو وخت کړو کنه وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه وسلم پتاو چې سبق بس کوي د مشکات د دغه په د صلات زوحه ټیم دی ورځي پی خیر دې درس تدریس مو د سبقونو وای نو کډې نیو دره کاته خو کوي کنه